stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 24 marca, minęła 19. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Unia Europejska musi wykorzystać wszelkie prawne narzędzia, by zwiększyć produkcję szczepionek, pisze w Politico premier. Komendant główny policji, pierwszym zaszczepionym funkcjonariuszem w Polsce ruszyły szczepienia służb mundurowych. Prezydent odznaczył osoby zasłużone w ratowaniu Żydów podczas II wojny światowej. W sprawie przyspieszenia dostaw szczepionek do Unii czas przejść od słów do czynów, apeluje premier Mateusz Morawiecki na łamach portalu Politico. Podkreśla, że trzeba wykorzystywać wszelkie instrumenty prawne. Artykuł szefa polskiego rządu ukazał się w przeddzień wideo szczytu, na którym walka z pandemią i przyspieszenie szczepień ma być głównym tematem. Premier napisał, że zapewnienia i deklaracje dotyczące działań, by przyspieszyć produkcję i dystrybucję szczepionek przeciw COVID-19 nie wystarczą i że potrzebne są skuteczniejsze rozwiązania. Jego zdaniem Unia Europejska powinna działać dwutorowo. Premier napisał, że przede wszystkim komisja, która wynegocjowała umowy na dostawy szczepionek, powinna je egzekwować i sięgać po system kontroli eksportu. Ale oprócz uzależnienia zezwoleń na eksport szczepionek wyprodukowanych w Unii od przestrzegania umów przez koncerny, wspólnota musi, jak napisał premier, także skorzystać z procedury przymusowej licencji. Chodzi o wymuszenie na koncernach, by dzieliły się patentami, by krajowe firmy mogły wytwarzać preparaty. Szczepionki są dobrem publicznym, a nie wyłączną własnością firm, podkreślił szef rządu, dodając, że rozwój szczepionek przeciw COVID-19 nie wziął się znikąd. Powstały one w wyniku badań naukowych wspieranych ogromnymi dotacjami i inwestycjami publicznymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W całym kraju do tej pory wykonano prawie 5 200 000 szczepień przeciwko COVID-19. 1 808 000 osób dostało dwie dawki. Rozpoczęły się właśnie szczepienia służb mundurowych. W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym jako pierwszą dawkę otrzymał komendant główny policji. Chodzi o funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Służby Więziennej. I dzisiaj w szpitalu tymczasowym szczepionkę podano pierwszym funkcjonariuszom tych właśnie służb. A wiceminister Błażej Poboże mówił, że szczepienia rozpoczynają się wcześniej niż planowano. Tydzień przed terminem z użyciem bezpiecznej i dobrej szczepionki, jaką jest szczepionka firmy AstraZeneca. Komendant główny Policji Jarosław Szymczyk mówił, że chęć zaszczepienia się zadeklarowało blisko 60 000 policjantów. Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to jest jedyna droga powrotu do normalności, czyli proces szczepień. Jarosław Szymczyk apelował również o przestrzeganie obostrzeń epidemicznych i zapowiedział, że policja będzie, jak określił, intensywnie reagować na ich łamanie. Paulina Kurak, Polskie Radio. Dziś mamy najwięcej nowych zakażeń koronawirusem. Od początku pandemii resort zdrowia potwierdził 29 978 nowych przypadków COVID-19. Zmarło 575 osób, najwięcej w tym roku. Zajętych jest ponad 26,5 tysiąca łóżek przeznaczonych dla pacjentów covidowych. Jutro rząd ma przedstawić nowe obostrzenia na kolejne 2 tygodnie. Gottfrieda Barbara Marat, Edward Dygdoń i pośmiertnie matka Matylda Getter to Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej, odznaczeni przez prezydenta. Ceremonia wręczenia orderów była elementem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas okupacji niemieckiej. Przypada on w rocznicę zamordowania w 1944 roku przez Niemców rodziny Ulmów z Markowej i ukrywanych przez nich żydowskich współobywateli. Ojciec odznaczonej Gottfriedy Barbary Marat pomagał Żydom już jako polski dyplomata w Pradze. Po wybuchu wojny w swym warszawskim domu rodzina Sierańskich ukrywała zagrożonych zagładą. A ja jako 10-letnia dziewczynka nie mogłam ani koleżanki do domu przyprowadzić, bo w koło drżałam, wiedziałam, że w piwnicy siedzi rodzina żydowska, przechowywana przez mojego tatę i mamę. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że działania pomocowe wiązały się w okupowanej Polsce z narażeniem życia całych rodzin. Myśmy byli jednym z tych nielicznych narodów, który był zagrożony śmiercią za pomoc niesioną Żydom. Nie groziło więzienie, nie obóz koncentracyjny, śmierć. Andrzej Duda powiedział również, że będzie zwalczał wszelkie symbole nazizmu i przejawy antysemityzmu, które nazwał deptaniem grobu rodziny Ulmów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Na portalu polskieradio24.pl znajdą Państwo specjalny serwis, w którym przybliżamy historię osób, które ratowały Żydów przed zagładą oraz ocalonych. Poseł PiS Marek Suski wyraził nadzieję, że partnerzy koalicyjni Prawa i Sprawiedliwości wykażą się rozsądkiem w sprawie poparcia dla Unijnego Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. Gość Polskiego Radia 24 zaznaczył, że wszyscy powinni mieć świadomość powagi sytuacji. Środki, które mogą być wykorzystane w ramach nowego Polskiego Ładu i te środki pomocowe, to wszystko, co może dać szansę na Krajowy Plan Odbudowy. Po COVID-zie jest niezmiernie ważne i głosowanie przeciwko takim rozwiązaniom to jest też jakby zapowiedź, czy wręcz wypowiedzenie współpracy w ramach koalicji. To może być różnie. Solidarna Polska zapowiedziała, że nie poprze w Sejmie Krajowego Planu Odbudowy. Jeszcze na tym posiedzeniu Senat będzie głosował nad przepisami regulującymi korzystanie w miastach z hulajnóg elektrycznych. Senatorowie pochylili się nad ustawą, którą przyjął Sejm. Zakłada ona ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę. Wskazuje też, z jakiej infrastruktury mogą korzystać użytkownicy hulajnóg. Wskazujemy, aby do poruszania się hulajnogą elektryczną czy innym urządzeniem transportu osobistego służyła ścieżka rowerowa. Jeżeli takowej nie ma, no to jezdnia, ale pod warunkiem prędkości maksymalnej na tym odcinku jezdni 30 km na godzinę. A jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, jeżeli prędkość jest wyższa, to wtedy chodnik, ale pod warunkiem jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, ustępowania pierwszeństwa pieszemu, zachowania szczególnej ostrożności, nie utrudniania ruchu pieszego. Mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Ustawa przewiduje też kary za złe parkowanie hulajnóg i zakierowanie nimi pod wpływem alkoholu. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Jutro konkurs indywidualny w lotach narciarskich o Mistrzostwo Świata. Na starcie w Planicy staną Dawid Kubacki, Andrzej Stękała, Kamil Stoch, Jakub Wolny i Piotr Żyła. Zabraknie w nim natomiast Klemensa Murańki, który przepadł dziś w kwalifikacjach. A w nich najlepiej z naszych spisał się Stękała, który miał piąty wynik, poleciał na odległość 226,5 metra. Kubacki był szósty, choć skoczył pół metra dalej, Żyła 12, Wolny 21, a Stoch 23. 202 metry Murańki dały dopiero 49 miejsce. Japończyk Ryoyu Kobayashi poleciał najdalej 229 metrów i wygrał kwalifikację. Czwartkowy konkurs rozpocznie się o godzinie 15. Kolejne zaplanowane są na piątek i niedzielę, a w sobotę drużynówka. Aneta Stankiewicz zdobyła brązowy medal Pucharu Świata w strzelectwie sportowym w New Delhi w konkurencji strzelania z karabinu w trzech postawach. Polka wygrała kwalifikację, a w finale z wynikiem 443,5 punktu przegrała ze Słowenką Żywą Dworsak i Szwajcarką Niną Christen. O swoich wrażeniach ze startu opowiada sama Aneta Stankiewicz. Mój pierwszy finał w trzech postawach na Pucharze Świata, więc jestem w ogóle zadowolona, że do niego weszłam i fajnie, że sobie w nim jakoś poradziłam. Nie byłam do końca zadowolona z kolana, ale no trochę wiało, to nie jest kryta hala, także takie błędy się zdarzają, jak nie ma czasu, więc ale jestem zadowolona, no nie ma co narzekać. No mamy co poprawiać na przyszłość. Stanisław Aniołkowski finiszował na 10. miejscu w prestiżowym wyścigu klasycznym z Brugi do Depane w północno-zachodniej Belgii. Do pokonania było 204 km po płaskiej trasie. Zwyciężył Irlandczyk Sam Bennett, który na finiszu z grupy pokonał Belga Jespera Philipsena i Pascala Ackermana z Niemiec. Łukasz Wiśniowski został sklasyfikowany na 123, a Szymon Sajnok na 130 miejscu. To jeszcze nie jest oficjalna informacja, ale wiarygodne źródła jak L'Équipe czy Le Parisien podają, że również w tym roku nie odbędzie się kolarski monument Paris-Roubaix. Trwa jubileuszowa 100. edycja wyścigu Volta Ciclista a Catalunya, czyli wyścigu dookoła Katalonii. Dzisiejszy trzeci wyścig wygrał Adam Yates i został liderem. Brytyjczyk kilkakrotnie atakował na ostatnich kilometrach i na mecie o 13 sekund wyprzedził Estevana Chaveza z Kolumbii. Trzeci dojechał 40-letni Hiszpan, były mistrz świata Alejandro Valverde. Siatkarska Liga Mistrzów w Kędzierzynie Koźlów. W ćwierćfinałowym rewanżu pierwszy set dla Zenita Kazań 25-17. W drugim odpowiedź Zaksy do 16. Wyniki za dwie godziny w serwisie po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju sporo chmur, ale będzie się też przejaśniać. Przelotnie padać może na środkowym wybrzeżu. Termometry pokażą 7 stopni w Białymstoku i Lublinie, 8 w Krakowie i Warszawie, 9 w Olsztynie, 10 w Szczecinie, 11 stopni we Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

dziękuję Państwu za wszystkie pierwsze listy współpracujących. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze w trakcie audycji miał ochotę, proszę bardzo. Adres internetowy piotr.baron@polskieradio.pl. A ten utwór, który dziś otworzył nam trzy wymiary gitary, John Mayall i kompozycja Kids Got Blues. Ten utwór ze specjalnym przeznaczeniem dla Aleksandry, z życzeniami niechorowania i bardzo szybkiego powrotu do pełnego zdrowia. Wczoraj w Tenacji Trójki zachowałem się niezwykle nieelegancko, mówiąc najoględniej, bowiem prezentując tego muzyka, w związku z tym, że już brakowało czasu, musiałem nieco wcześniej mu przerwać. A to jest zawsze nieeleganckie i zawsze mnie to boli i obiecałem Państwu, że dziś sięgniemy po jego płytę raz jeszcze. Ten muzyk to Ben Poole. Na pewno artysta, który nie pojawia się specjalnie często, tu w takiej balladowej odsłonie, to był Ben Poole, ale potrafi o wiele więcej, proszę mi wierzyć. Z walizeczki wyciągam kolejną płytę, to z kolei będzie dobrze Państwu znany i przez niektórych z Państwa obserwowany w Katowicach podczas Rawy Blues. Niewysoki człowiek, ale dynamit absolutny, nazywa się Lilet. If you wanted to hurt me, woman, you picked it. When you bought another man in my house, you were playing me like a cat plays a mouse. Your life with me was one big act. Two lives are ruined now. Woman, take a bow. Take a bow. I really believe I was your only man. You know you told me this when you gave me your hand. You know you was wrong and you can't take it back. I thought your love for me meant more than that. Your life with me was one big act. Woman, take a bow. Take a bow. Woman Take a Bow, taka kompozycja dziś z płyty, którą zarejestrował Lilet i bluesowi imperialsi. Trzy wymiary gitary, znowu mam dziś za dużo płyt, ale już teraz szybko zapowiadam, by się pojawił, bo bardzo chcę, Curtis Salgado. You know, baby. Tatis Salgado z płyty, którą niezwykle cenię, a która była zatytułowana Sąsiad. Taki właśnie utwór, dość nie taki bardzo typowy dla Curtisa. No a teraz przyznałem się wczoraj do ohydnej cechy bałaganiarstwa. Na chwilę na szczęście zgubiłem płytę The Traveler. Autorem, jak Państwo wiedzą, był Ken Wayne Shepherd i cały jego zespół. I powiedziałem wczoraj, że sięgniemy po jeszcze jeden mały kąsek dziś w trzech wymiarach gitary, a tym małym kąskiem będzie utwór, od którego w dniu premiery tej płyty rozpoczęliśmy słuchanie tego krążka. Utwór jest zatytułowany Mr. Soul, Kenny Wayne Shepherd. Nie ma wątpliwości, że nie wolno gubić takich płyt. Płyta The Traveler, Kenny Wayne Shepherd Band i utwór zatytułowany Mr. Soul. Jeśli powiem Państwu, że następna płyta z walizeczki nosi tytuł Between the Rock and the Blues, no to już wiedzą Państwo, że będzie to jedna z moich ulubionych płyt, czyli Joe Louis Walker. John Lewis Walker, między rockiem a bluesem, tak jest zatytułowana płyta I'm Tired. To jest utwór otwierający tę płytę. Wiedzą Państwo, że w Chicago mam zaprzyjaźnionego aligatora i aligator przysyła od czasu do czasu na Myśliwiecką wspaniałe płyty i wspaniałe dźwięki. Teraz będziemy mieli wspaniałych trzech artystów: Albert Collins, Robert Cray i Johnny Copeland. Ball. Let your hair down, baby. Let's have a night to ball. If you don't let your hair down, woman, we can't have no fun at all. Thank you. jak można było, to dziś po 20 bym się spakował i poleciał do Chicago, by pokrzątać się po tamtejszych klubach bluesowych. No, ale na razie to jest niemożliwe. Dobrze, że na świecie, a konkretnie w Chicago, istnieją zaprzyjaźnione aligatory i przesyłają taką piękną muzykę. Albert Collins, Robert Cray i Johnny Copeland. No to jeszcze pozostaniemy w takim klimacie, ale to będzie tym razem Sonny Landreth. This time I'm leaving, don't stand in my way. This time I'm leaving you, babe, ain't nothing you can say. There's been plenty of time for talking, well, that time done passed and gone. Somebody gotta make a move, even if it's wrong. So surprised, now how can this be? After all these years, you don't really know me. You say you never saw it coming, I guess that about says it all. Sonny Landreth, trzy wymiary gitary, jeszcze kwadrans przed nami. Jak Państwo wiedzą, bo wspominałem i ja, i Państwo już o tym wielokrotnie, że 7 maja Van Morrison zaproponuje nam swoją nową płytę. Czekamy z radością, znowu będzie czego słuchać i wspólnie będziemy się na pewno dobrze bawić, a w oczekiwaniu na ten nowy krążek przypominamy jeszcze takie wspaniałe kompozycje. Van Morrison, trzy wymiary gitary. We met deep down at Somerset, a time I can't forget, when we were sipping cider in the shade. sun was sailing in the west. You looked your very best that night. Stars were shining in your eyes. And we walked, walked all along the sand. And it felt, felt like a wonderland. And when the summer breeze was gone, a memory lingered on, you and me down in Somerset. Van Morrison, 7 maja. Ciekaw jestem, jak wymyślił tę nową płytę, ale na to musimy jeszcze poczekać. Choć prawdę mówiąc, 7 maja to już za chwilę, bo mimo zwolnienia i pandemii czas biegnie ciągle i tak samo szybko. Już powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Teraz jeszcze zaśpiewa dama, Natalia Kwiatkowska z zespołem Cheap Tobacco. Lepiej jest, bo tam czeka już nasz anioł stróż. Bo tam czeka już nasz promień zgas i liczę już czas. Obiecano mi w spokoju śnić. Dobrze wiem, że nie wróci już mój anioł. Chip Tobacco, a śpiewała Natalia Kwiatkowska, która pewnie kiedy minie to całe zamieszanie z pandemią w studiu trzech wymiarów gitary się pojawi. Mówiłem o upływającym czasie, mijają nie tylko dni, mijają nie tylko miesiące, ale także lata. I za chwilę skończy się marzec i rozpocznie się kwiecień, który rozpoczyna się jak zwykle od pierwszego dnia kwietnia. Nie będę miał wtedy okazji spotkać się z Państwem w radiu, ale w głowie ułożyłem sobie listę utworów, która 1 kwietnia powinna się w programie trzecim pojawić. Oto jeden z takich utworów, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłukiewicz, Piotr Baron. Dziękujemy za uwagę. My bird of paradise.